Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Արցախում գրականության զարգացման ընթացքը իր հաստատուն հետագծով մուտք գործեց անկախության շրջան, Երևան հանելով նրա բերած արմատական բեկումը ժամանակի եւ մեր մտածողության մեջ։ Որքան էլ խորթային հասարակարգը պարտադրում էր հավատարմություն իր գաղափարներին, այնուհանդերձ մեզանում ստեղծվել են գրական մնային գործեր, որոնք իրենց մեջ ներառել են ազգային անանց արժեքներ, սկսած ժողովրդական բարուբանից մինչև ազգային ազատագրական պայքարի կոչ։ Ուրեմն Արցախյան գրականությունը, լինելով հայ բազմադարյա գրականության մի մասնիկը, պատվով է կատարել ինքնաառաջադրած կարևորագույն խնդիրները՝ հետ չմնալ գեղարվեստի ասպարեզում եւ անվանի արձակագիր համաստեղի բնորոշմամբ լինել միջոկով հայրենասեր։ Ասել է, թե անկախության շրջան թևակողած Արցախյան գրականությունը հզորացել է իր հենքի վրա եւ պիտի շարունակվի այսօր իրականություն դարձած իր մեծ երազանքի Արցախի ազատ և անկախության վեհ զգացումով, որը ստեղծագործական անսպառ ավյուն է իր համար։ Եվ վերջերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացած ԼՂ-գրողների միության պլենումը հենց միտված էր փոքրինչ հանրագումարելու վերհանելու անկախության շրջանի Արցախյան գրականության հիմնական ուղությունները, ինչ խոսք պլենումը եւս մեկ հնարավորություն է նախանշելու գալիքում անելիքները։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի զեկուցումը նվիրված էր Արցախում պոեզիայի զարգացման միտումներին, մինչ նորագույն շրջանին անցնելը գրականագետը խոսիս նաև խորհրդային ժամանակաշրջանի մասին։ Արցախի նորագույն շրջանի պոեզիան հայ գրականության անբաժանելի մասն է։ Նրանում իհայտ են եկել գեղարվեստական զարգացման այն բոլոր միտումները, ինչ հատուկ է եղել ամբողջ հայ գրականությանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Խորհրդային 70 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավար շրջանները ամեն կերպ ջանում էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ստեղծվող գրականության ձեռքբերումները կապել չակերտավոր հարազատ ադրբեջանական սոցիալիստական հանրապետության չակերտավոր հոգատար վերաբերմունքի, Ադրբեջանի գրողների միության անմիջական չակերտավոր ղեկավարության, ինչպես նաև ազերի թուրքական գրականության նախահիմքերի և ժամանակակից ավանդույթների օգտագործման հետ։ Սակայն Արցախի գրականությունը իր բնույթով ու երանգներով, ինչպես միշտ նորագույն շրջանում եւս հայ ոգու արտահայտություն է։ Արցախի գրողը ստեղծագործական իր խառնվածքով հայ ժողովրդի ստեղծարար ոգու ժառանգորդն է, նրա նորօրյա ոգորումների ու ակնկալությունների արտահայտիչ է։ Նախկին ԽՍՀՄ կազմի մեջ մտնող ժողովրդների հասարակական կյանքում որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան 1950-ական թվականների սկզբից, երբ քննադատվեց անհատի պաշտամունքը։ Նշանակալի բեկում եղավ նաև մշակույթի բնագավառում։ Համաձայն բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի, կարևորն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվող գրականությունը իր բովանդակությամբ հայ ոգու արտահայտությունն էր, ձնհալը բեկում մցրեց գրականության մեջ և տեղի տվեց գաղափարական շրջափակումը։ Գրականությունը թեկուզ դանդաղ սկսեց ազատվել գաղափարական շրջափակումից նաև Արցախում։ Հետևելով Մայր Հայաստանում ստեղծվող գրականության նոր ընթացքին, արցախցի գրողները ևս վերանայեցին կյանքի գաղափարական և գեղագիտական սկզբունքները, ստուգեցին գեղարվեստական իրենց մտածողությունը, ամեն կերպ ջանացին հետևել հայ բազմադարյա հարուստ գրականության ընդհանուր խմորումներին, ձգտելով իրենց նպաստը բերել դրանում։ Արցախի գրողների համար տեսական գործնական լուծումների հիմնական և ուղեցույց ծաղկյուրը Մայր Հայաստանում հրատարակվող թերթերն ու գրքերն էին, ականավոր գրականագետների խոսքը և գրողների գրական հունձքը, Հայաստանի մամուլում հրատարակվող հոդվածները, որոնցում վերանայվում էին հասարակական կյանքի գաղափարական ու գեղագիտական սկզբունքները, Հայաստանի գրողների երրորդ, ԽՍՀՄ գրողների երկրորդ համագումարից հետո տպագրված նյութերը աշխուժություն առաջացին նաև Արցախի գրողների ստեղծագործական կյանքում։ դեռևս 1950-ական թվականներին տեսանելի էր Արցախի գրական օջախի ներկայացուցիչների կոլեկտիվ լույսը։ Արցախի բանաստեղծները չէին մոռանում հարազատ միջավայրը ներկայացնող անմիջականության մասին։ Նրանք ձգտում էին հեռու մնալ նկարագրության տուրիստական ոճից, կեղծ հեռետորականությունից, ընդհանուր դատողականությունից։ Այդ ժամանակ ընթացքում փորձառու գրողների հետ հանդես էին գալիս խոստումնալից բանաստեղծներ Գուգեն Գաբրելյանը, Հրաչյա Բեգլարյանը, Արյան Արմենովանիսյանը, Նվարդ Հավաքյանը, Գևոր Քաղաչանյանը, Վազգեն Նովյանը եւ ուրիշներ։ Ապա հանդես եկան Վարդան Հակոբյանը եւ նրա սերնդակիցները։ Պետք է նշել, որ նրանք հանդես էին գալիս գրական Ադրբեջան հանդեսում, որ հրատարակվում էր 1957 թվականից։ 1960-ական թվականներին գրական երիտասարդությունների վրա էր սևեռել գրական կազմակերպությունների ու մամուլի ուշադրությունը։ Նման վերաբերմունքը թելադրել է Բագրատ Լուբաբյանին գրելու իր «Մոտորումներ մեր երիտասարդ գրականության մասին» տեսական քննադատական հոդվածը, տպագրված գրական Ադրբեջան հանդեսի 63 թվականի երկրորդ համարում։ Բանն այն է, որ յուրահատուկ պայմաններում էր աճում Արցախի գրականությունը։ Դա դժվար առաքելություն էր, որովհետև Արցախի գրականությունը ստեղծվում էր Հայաստանում զարգացող ազգային գրականության ինչ-որ չափով կտրված։ Սակայն այդ դժվարությունը հաղթահարելի էր, որովհետև կար ազգային գրականության հարուստ ավանդույթը։ Այդ ընթացքում Արմանի գրողները խրախուսում էին երիտասարդներին, սակայն միշտ չէր, որ հետևում էին կոնկրետ գրական գործընթացին։ Անկախության շրջանում Արցախում ստեղծվել է պոեզիա, որը բանախոսի գնահատմամբ ներառում է հետևյալ թեմաները՝ հայրենապատում, սիրո ցավու հմայք, բնության և խոհի խորհուրդ, հաղթանակի հրճվանք, պատմության հրամայական և այլն։ Կարող եմ հանգիստ խղճով հաստատել, որ անհատի պաշտամունքի քննադատությունից հետո, թե մինչև 1918 թվականը, թե Արցախյան ազգային ազգագրական պայքարի տարիներին, ինչպես նաև անկախության շրջանում Արցախում ապրող և ստեղծագործող բանաստեղծները կատարել են գրական նկատելի ու աստվածահաճոյ հունձք։ Ստեղծվել է բազմերանգ պոեզիա, դիտարկումն ու արժեքավորումը կատարելու մայր Հայաստանում տեղի ունեցող գրական ստեղծագործական խմորումների և նվաճումների համապատկերի վրա կարող ենք ընդգծել, որ որպես աստվածաշնոր արվեստագետներ իրենց առաքելությունը նվիրումով ու պատասխանատվությամբ են կատարել երջանկահիշատակ Բոգդան Ջանյանը, Գուրգեն Գաբրելյանը, Հրաչյա Բեգլարյանը, Մովսես Յախշունցը, Գևոր Քաղաջանյանը, Վազգեն Նովյանը, Գերասիմ Հովսեփյանը։ Հայ պոեզիայի զարգացման ընթացքին իրենց տաղանդն են նվիրում Վարդան Հակոբյանը, Նվարդ Հավաքյանը, Արմեն Հովանիսյանը, Արկադի Թովմասյանը, Տողերիս Հեղինակը, Դավիթ Միքայելյանը, Ռոբերտ Եսայանը, Նորեկ Գասպարյանը, Հրանտ Ալեքսյանյանը, Ժաննա Բեգլարյանը, Արիս Արսենին, Ժաննա Հակոբյանը, Լեռնիկ Հակոբյանը, Անահիտ Քոչարյանը, Զոյա Հովանիսյանը, Սոֆիա Սարգսյանը, Ծոմինար Բաղդասարյանը եւ ուրիշներ։ Այսօր մեր գրական ընտանիքը բաղկացած ավակ, միջին եւ երիտասարդ սերունդներից երանդով մասնակցում է Արցախում ստեղծվող պոեզիայի հարստացմանը։ Խրախուսելի եւ ուրախալի է, որ ավակ եւ միջին սերնդի մոտ ստեղծագործում են այնպիսի թարմ ուժեր, որպիսիք են Պաթեր Սոլոմոնյանը, Գագիկ Բեգլարյանը, Արյանը, Դավիթ Շիրինյանը, Վիտալի Պետրոսյանը, Ալիսա Բաղդասարյանը ու մեզ բոլորիս նոր հույսեր ներշնչող Սոնա Համբարձումյանը։ ԼՂ գրողների միության պլենումի երկրորդ ցեկուցումը ներկայացրեց արձակագիր Համլետ Մարտիրոսյանը, խոսելով անկախության շրջանի արձակի մասին։ 1988-ին սկիզբ առած Արցախյան ազատագրական պայքարը արմատապես փոխեց իրերի դասավորությունը ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի ու համայն հայության հոգևոր մշակութային կյանքում։ Տեղի ունեցան ամենքի ցանոթ գործընթացներ ու պատմական իրողություններ, որոնց արդյունքում Արցախյան գրականության մեջ սկզբնավորվեց վավերագրական արձակը իբրև ժանր։ Հարկ է նկատել, որ Արցախյան վավերագրությունը ճյուղավորվեց ի սկզբանե։ Դրանցից մեկը զբաղվեց պատմական իրադարձությունների քրոնիկ զարգացումների փաստագրմամբ, ներկայանալով որպես շարժման վավերական փաստաթուղթ ապագայի միտված հայացքով։ Մյուսը ընթացավ Արցախյան իրադարձությունների հորձանուտում հայտնված ներօրյա հերոսների բացահայտմամբ։ Անկախության շրջանի Արցախյան վեպի այս ժամանակաընթացքում գրվել է ընդամենը 4 վեպ։ Նվարդ Հավաքյանի «Թալիոնի», Նորեկ Գասպարյանի «Միջի ցավուխտը» բռնատիրությամբ խլող պատերի տակ, Վարդան Հակոբյանի «Զատիկը» ջրավազանի հատակին և Մարտիրոս Ռոբնի «Դժոխքից եկածին հարցեր չեն տալիս» Վեպերը, այդ վեպերի հետաքրքրությունները առայժմ սահմանափակվում են Արցախյան պատերազմի թեմայով, որի գեղարվեստական անդրադարձներում անգամ տեսանելի է վավերագրության հետագից։ Արցախյան պատերազմը որպես գեղարվեստական վեպի նյութ տակավին չի հաղթահարվել և հրապարակի վրա չկա այն մեծակտավ իրադարձությունների խորքային բացահայտումներով երկը, որը համարժեք լինի Արցախյան գոյամարտի պատմական նշանակության։ Եթե այսօր Արցախյան պատերազմի արտացոլումը լայնամասշտաբ գեղարվեստական վեպի տեսքով իր արժանի տեղը ունի անկախության շրջանի Արցախյան քաղաքացիության մեջ, պատճառը նաև այն է, որ հեղինակները ձեռքի տակ ունեցած փաստերին հավատարի մնալու պատերազմական իրականությունը ճշմարտացի ներկայացնելու ձգտումից կարելի ասել անզոր են գտնվում վավերագրության տիրույթից դուրս գալու։ Եվ իրենց ընտրած հերոսի կերպարը գեղարվեստորեն կերտելու ջանքը փոխարինում են հերոսի նախատիպը բերելով քաղաքացիություն պահպանելու նույնիսկ նրա անձնագրային անունը։ Արձակագիր Համլետ Մարտիրոսյանը իր ելույթում նշեց, որ ցայսօր չի ստեղծվել այն երկը, որը համարժեք կլինի Արցախյան գոյապայքարի պատմական նշանակությանը։ Ժամանակակից Արցախյան փոքր կտավի արձակում առանձին ճյուղավորում են ստացել պատերազմական իրողությունները, գեղարվեստորեն ներկայացնող պատումները, որոնք նույնպես ձևավորվեցին Արցախյան վավերագրության հիմքի վրա, եւ թեմատիկ եւ ժանրային առումով սա նույնպես նորություն է անկախության շրջանի Արցախյան արձակում։ Ուստի Արցախյան ժամանակակից պատմվածքը, որը Արցախյան արձակի հիմնական շարժիչ ուժն է, զարգանում է հիմնականում երկու ուղղությամբ՝ պատերազմական և արդի իրականության հետ անհատի անհանդուրժողականության ու դրան հետ ընթաց հոգևոր դրամայի բացահայտման բուքնության։ Պատերազմական արձակը, պատմածկը, իբրև նորահայ ժանր Արցախյան քաղաքացիությունում ընդհանուր առմամբ մնում է ինքնավորման փուլում։ Որոշ հեղինակների մոտ դեռևս նկատելի է պատերազմում հաղթածի էքզալտացիան, որի դիտանկյունից էլ կատարվում է ընտրված նյութի վերլուծությունը, ինչն էլ հաճախ հեղինակին պահում է պատումի արտաքին նկարագրության մակարդակի վրա։ Արդյունքում նման կարգի պատմածները ընթերցողի վրա թողնում են մարտական ռեպորտաժի տպավորություն, որտեղ կարևոր որվում է իրադարձության արտաքին նկարագրությունը և բացակայում կամ ետին պլան է մղվում հերոսի հոգու մակարումը։ Մեզ ծանոթ պատմական իրադարձությունների հետագա ընթացքը վկայում է, որ Արցախյան քաղաքացիությունը արձակը օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով սոսկ զինադադարից հետո կարող էր իրազեկվել, յուրացնել համաշխարհային արդի քաղաքացիական նորությունները, ստեղծագործական ձեռքբերումները, այն դեպքում, երբ ասենք նույն Ֆրանց Կավկան, Հերման Հեսեն, Ալբեր Կամյուն, Կուրտ Վանեգուտը 5-ից 8 տարի առաջ էին հրատարակվել հայերեն և հայաստանաբնակ ընթերցողը արդեն քաջացանոթ էր նրանց արվեստի առանձնահատկություններին։ Այնպես որ Արցախյան գեղարվեստական արձակը նորություն կարող էր արձանագրել զինադադարյան շրջանից սկսած, ընդհանրապես հյուրասնելով քաղաքական վերջին տեղաշարժերն ու ստեղծագործական ձեռքբերումները։ Ժամանակակից Արցախյան արձակը նաև լեզվի պատկերավորման միջոցների կիրառման վերանայման խնդիր ունի, քանի որ օտարազգի ընթերցողին մեր արձակը հետաքրքրել գրավել կարող է միայն այն դեպքում, եթե ընթերցանության միջոցով նա իր համար բացահայտումներ անի մեր ազգային ներկայդեպքում արցախահայության մտածողության տարածաշրջանի ստուգացի կյանքի երևույթների մեկնաբանության իրադարձությամբ։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Ամալիա Գրիգորյանը ազատամարտի Արցախյան պոեզիան ուսումնասիրության մեջ անդրադարձել է այդ ժամանակաշրջանի բոլոր բանաստեղծներին, բայց պլենումին ներկայացրեց մեկ բանաստեղծի Ռոբերտ Եսայանի պոեզիային նվիրված հատվածը։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը Արցախյան շարժմանը արձագանքել է և գրչով, և զենքով։ Արցախյան կյանքի դառնաշունչ օրերին ազատամարտիկ բանաստեղծը լույս է ընծայում հենակետեր, ծարաված հետքեր, տարածություն և հոգի գրքերը, որոնցում զետեղված են Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ծնված կերպվածքներ։ Իր պոետական ինքնատիպ ձայնով Ռոբերտ Եսայանը արժանանում է ոչ միայն ընթերցողների, այլև քաղաքագետների, անվանի գրողների բարձր գնահատականներին Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ Դեռևս 1989 թվականին բանաստեղծ Կոշելը Եսայանի բանաստեղծությունների մասին գրել է. Լեռնային Ղարաբաղից Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան արժանի է սևեռուն ուշադրության։ Այն նրա հասակակիցների կողմից իսկույն թարգմանվեց ռուսերեն և հրատարակելու երաշխավորվեց մոսկովյան ամսագրերում։ Հայ մշակույթն իրավունք ունի հպարտանալու իր զավակով։ Պոեզիայի երկնակամարում հայտնվել է մի նոր տաղանդ։ Իր մի նամակում Ռոբերտ Եսայանի տաղանդը բարձր է գնահատել նաև անվանի բանաստեղծ Գևորգ Էմինը։ Եթե մեկ մոզենա թվարկեր մեր այսօրվա տաղանդավոր բանաստեղծներին, ապա դու անկասկած պիտի լինես նրանց շարքում։ Ի սրտե շնորհավորում եմ քեզ և սպասում քո նոր գրքերին։ Ռոբերտ Եսայանը նկատել իր պոեզիան մեծ տեղ է հատկացրել հայրենասիրական երգերին։ Նրա բանաստեղծական տողը հյուսված է հայրենի եզերքի ու ժողովրդի ճակատագրի ու ափլիսոփայական ընկալումների տրամաբանությամբ։ Ռոբերտ Եսայանի պոեզիան թեմատիկ լայն ընդգրկումներ է ձեռք բերում։ Գրողը դիմում է հայ ժողովրդի պատմության գրեթե բոլոր դժվարին անցքերին ու իրադարձություններին։ Գեղարվեստորեն մարմնավորում իր ապրումներն ու զգացումները, ստեղծելով բավականին ինքնատիպ ու բովանդակալից գործեր։ Բանաստեղծն իր երգերի մեջ ներկայանում է որպես դարերի ճանապարհով, որը պատմության խարողիներում տեսել է հազար արհավիր։ Ռոբերտ Եսայանի բառն ապրված է, այն ցավի արտահայտություն է և հույսի ներշնչում։ Եվ պատահական չէ, որ բանաստեղծի ստեղծագործություններում անկախ թեմատիկ ընդգրկումներից ու արծարծվող խնդիրներից միշտ էլ առկա է լավատեսական մոտեցումը։ Ռոբերտ Եսայանը ազատամարտիկ բանաստեղծ է, երկրի զինվոր, որ կրվի առաջին օրից մինչև նրա հաղթական ավարտը եղել է խրամատներով, զենքը ձեռքին, և նրա մարտաշունչ երգերի մեջ ներկայացվում է զինվորի հոգեբանությունը, որի երազանքը լեռան աղեղ է դառնում հորիզոնի վրա, քարերին անգամ հույսի հրդեհներ է բռնկվում, արյուն է թափում ամենուրեք և արյունի հետ փետուր։ Բանաստեղծը խոսքի մեջ երբեք չի նկարագրում պատերազմական տեսարաններ, իրավիճակներ, նա այդ ամենը ներկայացնում է պահերի, հոգեկան ապրումների մեջ, կատարելով մեծ ընդհանրացումներ։ Մեր ազատամարտի մասին գրված երգերի մեջ ապրումների ու զգացումների անխարն անմիջականության առումով գեղարվեստական նոր որակի արտահայտություն են Ռոբերտ Եսայանի այն գործերը, որոնք գրվել են խրամատներում։ Պլենումին հնչած զեկուցումներին հետևեցին քննարկումներ, ծավալվեց բանավեճ, Արցախի գրական ընտանիքի անդամները միմյանց հորդորում էին լինել ավելի անկեղծ, լսենք արձակագիր Մաքսիմ Հովանիսյանին։ Ողջունելի է այս հավաքը, մենք ավելի ենք մոտենում գործնական քննարկումների, ինչքան էլ այդ քննարկումները խոտելի լինեն, որ դեպքերում փորձը կոնկրետ խոսկացել մեր կենդանի մեր գոյությունեցող գրականության վերաբերյալ։ Ինչ առումով, երբ բնութագրվում է գրական երգը, չի կարելի ընդհանուր խոսք ասել, այնպիսի խոսք ասել, որ սազում է բոլոր գրողներին անխտիր, դա հետաքրքիր չի։ Եվ այդ աբսուրդի զեկուցումները միշտ չի որ օգտակար են, դա ըստ էության հաստերի արձանագրություն է և ոչ թե կոնկրետ խոսք գրական պրոցեսների մասին։ Ես կուզենայի, որ այս զեկուցումներում ավելի շատ լինեին այդպիսի բաներ։ Զեկուցումները պետք չի, որ գեղեցիկ խոսք ասվի, պետք է, որ գրուսնական խոսք ասի, վերլուծական խոսք ասի։ Այս ինչ որ ասում եմ, դա չի վերաբերում մեր դասական Սոկրատ Խանյանին, որովհետև նրա խնդիրը շատ ընդգրկուն է և չէր կարող ձերբ ազատվել թվարկումներից, դա պարզապես աբսուրդ էր մեր անցած գրական ճանապարհի մասին։ Այն տրադիցիան, այն ավանդույթները, որ անցած տասնյակ տարիներին ասվել են, մի կրկնեք սիրասը, մոտեցեք այնպես, ինչպես դուք եք ընկալում և դուք եք հասկանում, դա ավելի հետաքրքիր կլինի, թող որ ճիշտ չլինի, այնպես չլինի, ինչպես, բայց որ դա քո խոսքը լինի, ոչ թե ընդհանուր բնութագրումներ։ Ուսի ես տոնայնությունը իմ խոսքի սարզական չի, ես ընդհանուր մտորդին, բայց այնուամենայնիվ պետք է մի քիչ գրականագիտի հայացքով նայեք, նայեք որպես պրոցես, որին դուք հականատեսեք։ Կարող է հաստատել ընկեր Խանյանի իմ ասածը, ժամանակին Բելինսկին ամեն տարի գրական աբսուրդներ էր տալիս Սարեմենիկ ժուրնալով, և ամեն տարվա հունցքը ինքը վեր էր լուծում։ Գուցե նաև այս ֆորմատը օգտագործի հետագա հավաքների ժամանակ, ասենք 15 թվականի մեր պոեզիան կամ արձակը և ընդհանրապես ընդհանուր վերլուծության ենթարկվի կոնկրետ, և դա ինձ թվում է ավելի օգտակար կլինի հետագա գործերի համար, ավելի կոնկրետանանք, որպեսզի ավելի մասնակից լինենք գրական այն ընթացքներին, հատկապես խոսքը, քանի որ գրական քննադատական միտքը մեզ մոտ նոր-նոր սկսել է զարգանալ, և իդեպ ասեմ այդ գործում և պետական համալսարանը և հատկապես Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը, ովակերին կոնկրետ քայլեր է անում, լավ կլինի, որ այ այդ գրական երկերը տակ-տակ քննարկման ենթարկվեն, քննարկման արժանանան ավելի ճիշտ, եւ դա կլինի եւ հետաքրքիր եւ օգտակար գրողների համար։ Արձակագիր Վարդգես Բաղարյանը առաջարկեց առավել շատ տեղ տալ գրական քննարկումներին։ Բանաստեղծ Արկադի Թոմասյանի կարծիքով պլենումին հնչած զեկուցումը չպետք է վերաբերվի միայն մեկ գրողի ստեղծագործությանը։ Այս առումով ուշագրավեր նիստ վարող Վարդան Հակոբյանի դիտարկումը՝ թեմայի կոնկրետացումը աննպատակ չէր, եւ նման հավաքներում կարևորը գրականության զարգացումը խթանող նոր գաղափարների արտահայտումն է։ ԼՂ գրողների միության պլենումին հանդես եկան բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը, Ժաննա Բեգլարյանը, Ստեփանակերտ թերթի խմբագիր Սոֆիա Սարգսյանը, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս Զարինե Սարաջյանը, արձակագիր Մարսել Պետրոսյանը, նրանք ողջունեցին գրողների միության պլենում հրավիրելու նախաձեռնությունը, նշելով, որ նման հավաքներին ծավալված քննարկումները իրենց դրական ազդեցությունը կունենան Արցախում ստեղծվող գրականության զարգացմանը։ Ավարտվեց «Բամբեր» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։